მწერალთა კავშირმა გამოუშვა ქართული ლიტერატურის ქრესტომათია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ: შოთა რუსთაველის ბიოგრაფია და ვეფხისტყაოსანი, ილია ჭავჭავაძის ბიოგრაფია და გლახის ნაამბობი, ნოდარ დუმბაძის ბიოგრაფია და მარადისოვის კანონი და მაყვალა გონაშვილის ბიოგრაფია. ძირფასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ეს რაღაც ულტიმატუმების ენით საუბარი მოდაში შემოვიდა, ხო? ეს დღეებია და მე სცენარისტებს ასეთი ულტიმატუმი წაუყენე. ულტიმატუმის პირობა ასეთი იყო: ან ხუმრობები გახდება სასაცილო გადაცემაში, ან სცენარისტების ხელფასები. და ესე იგი, მათ მე მირჩიეს, რომ აი ყველაზე სასაცილო რაც არისო, ჩვენ აი რაც 6 თვის განმავლობაში ყველაზე სასაცილო მოგვიფიქრებიაო, იმით დავიწყოთ დღევანდელი მონოლოგიო. გაზეთმა Christian Science Monitor-მა ამას გულისხმობდნენ ყველაზე სასაცილო რამეში. ამ გაზეთმა გამოაქვეყნა საინტერესო სტატისტიკების სია. მესამე ადგილზე გავიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საუდის არაბეთის შეიხმა ორი ცოლი შეირთო და შესაბამისად მოძრაობა საუდელი ქალები მშვიდობისათვის და სიცოცხლისათვის ამ მოძრაობას უკვე 28 თავმჯდომარე ეყოლება. მეორე ადგილზე გავიდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჩინეთში 1500 გათხოვილ უშვილო ქალს გმირი დედის წოდება მიენიჭა. და პირველ ადგილზე გავიდა ინფორმაცია, რომელიც გამოაქვეყნა რუსეთის სტატისტიკის დეპარტამენტმა. ეს ინფორმაცია არის ასეთი, რომ მოსკოვში ყოველდღიურად შედის და გამოდის 4.300.000 ადამიანი. აქედან ერთი არის ასლან აბაშიძე. დამეთანხმებით ალბათ, რომ სასიხარულოა, რომ ცენტრსა და რეგიონს შორის ურთიერთობების მოწესრიგების პროცესი დაიწყო და საბოლოოდ შედგა შეხვედრა მიხეილ სააკაშვილსა და ასლან აბაშიძეს შორის. ბუნებრივია, ისინი შეხვედრის დროს შეეხნენ იმ თემას, როდესაც ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი ჩასული იყო და იგი ჩოლოქთან გააჩერეს, არ შეუშვეს და პრეზიდენტმაც ასლან აბაშიძეს პირველი შეკითხვა ასეთი დაუსვა: რატომ გამაჩერე ბაბუ? ასლან აბაშიძემ უპასუხა, რომ იმიტომ გაგაჩერეო, რომ მაშინო კაცო ჩამოხვედიო და ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩამოიყვანეო, გენერალური პროკურორი ჩამოიყვანეო, უშიშროების მინისტრი ჩამოიყვანეო და მთელი შეიარაღებული რაზმიო და ეხლა კიდე იმიტომ არ გაგაჩერეო, რომ ესე პატიოსნად მოხვედიო, გიორგი ბარამიძე ჩამოიყვანეო, ირაკლი ოქრუაშვილი ჩამოიყვანეო, ზურა ადეიშვილი და შენი პირადი დასვა ჩამოიყვანეო და მობძანდიო კი ბატონო. ასლან აბაშიძე აგრეთვე შეეხო რუსთავი ორის არაობიექტურობას და მან განაცხადა, რომ ეს რუსთავი ორი ძალიან ხშირად ცრუ ინფორმაციას ავრცელებსო. აი მაგალითად, თუ გახსოვთ, თუ ადრე რო გავრცელეს, რომ ჯემალ გოგიტიძე რო თემესო, ეს გავრცელეს და მერე ტყუილი რო აღმოჩნდა, თვითონ აღიარეს, რომ ტყუილი იყო. მეორეჯერ ეხლა ხანს კიდე გავრცელესო, რომ ჯემალ გოგიტიძე თემესო და კიდე ტყუილი აღმოჩნდაო და თვითონ აღიარესო და მალეო მაგებმა ეგრე თუ გააგრძელესო, ერთხელ იქნება მართლა თემენო ჯემალ გოგიტიძესო. და მე რუსთაველს უკვე აღარავინ აღარაფერს დაუჯერებს. შეხვედრაზე შესვლის წინ გიორგი ბარამიძეს თავისი პარაბელუმი დაატოვებინეს გარეთ, ზურა ადეიშვილს თავისი სტეჩკინი დაატოვებინეს, ხოლო მიშა სააკაშვილს ირაკლი ოქრუაშვილი დაატოვებინეს. თბილისს მინდა დაუბრუნდე და ის სიახლეები გაგაცნოთ, რაც თბილისში ხდება. მოგეხსენებათ, ამ რამოდენიმე დღის წინ, ესე იგი ტერაქტი იგეგმებოდა ერთ-ერთ მეტრო სადგურში, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა. ეს ხალხი დიდ ძალ აფეთქებას დისპეტჩერმა გადაარჩინა, რომელმაც ესე იგი შემთხვევით ფეხი დააბიჯა ნაღმს და გატეხა იგი. აგრეთვე თბილისში ერთი ასეთი ტენდენცია, რომ თბილისის ქუჩებში მომრავლდა უპატრონო ძაღლები და შესაბამისად თბილის კიდევ ერთი ჩინური რესტორანი შეემატება მალე. ჩინური რესტორნებს რაც შეეხება, ბევრს აქვს რეკლამები, რომ მიიზიდონ, ესე იგი, ჩინურ რესტორნებში ხალხი და ერთ-ერთი რეკლამა მოვისმინე. რეკლამის ტექსტი იყო ასეთი: მობრძანდით და მიირთვით ხვლიკის სალათი, ხვლიკის შქმერულად, ხვლიკის ჯიგარი, და ხლიკი კეთდე. მოგძანდით და შეიგდენით ნამდვილი ხლიკის ძემო. ახლა უკვე დაუყურდენას არომატი. ჩემპიონები წამენ ცივ ხლიკებს. და ბუნებრივია რომ ასეთმა ძლიერმა რეკლამამ მიმოქმედა ჩემზეც და წავედი შევედი ჩინურ რესტორანში ჩემს მეგობრებთან ერთად და დავსებით. მოვიდა ეს ოფიციანტი გოგონა და რა მოგაცოცო. ეხლა ერთი ბაყაყი თუ შეიძლება მოგვიტანეს ეს კი. რა ზომის გნებავთო? პატარა ბაყაყი თუ დიდიო და აი დიდი ერთი გონდეშო მოგვიტანეს. სანუკვარ კერძს მოგვარტნებს და ეს გოგონა ჩვენ ესე იგი ვერთობოდით ვათვალიერებდით შიგნით ინტერიერი გალამაზებული იყო ძველი ჩინური ანდაზებით რომლებისგანაც ერთ-ერთი დამამახსოვრდა. ერთ-ერთი ანდაზა ასეთი იყო: თუ გული გულობსო, ბაყაყი ორივე ხელით იჭმევა. რა თქმა უნდა, არ შემიძლია არ შევეხო 28 მარტის თემას მონოლოგში. მოგეხსენებათ, რომ 28 მარტს საქართველოში ჩატარდება გუნდური ჩემპიონატი 7%-იან ბარიერზე ხტომაში. და გუნდები, რა თქმა უნდა, აქტიურად იმზადებიან ამ თარიღისათვის. ასე მაგალითად, სახელისუფლებო ბლოკის წარმომადგენლები ცნობილია, რომ ესე იგი დადიოდნენ ქუჩებში და თვითონ აკრავდნენ წინასაარჩევნო პლაკატებს. თან ცდილობდნენ, რომ ქალაქის არქიტექტურა არ დაემახინჯებინათ. ანუ სადაც სილამაზის სალონი იყო, იქ მაია ნადირაძის პლაკატს აკრავდნენ. ვალუტის გადამცველ პუნქტებთან რომან გოცირიძის პლაკატს აკრავდნენ და სახინკლეებთან და საქაბაბეებთან გურამ არსანძის პლაკატს აკრავდნენ. რაც შეეხება საარჩევნო უბნებს, რომლებიც უცხო ქვეყნებშია გახდილი, იქ პლაკატებს თვითონ მიხეილ სააკაშვილი გააკრავს. აგრეთვე ერთი სიახლეა, რომ ჩამოვიდა კოკო გამსახურდია საქართველოში, რომელმაც შეიარა ლაღიძის წყლებში დალია ერთ-ერთი და თქვა, რომ სამშობლოსო თურმე გემოც ჰქონიაო, მაგრამ ადრეო რაღაც ამხუნის გემო მახსოვდაო და ეხლა კიდე რაღაც შოკოლადი ნაღებით აი ამის გემო ჰქონიაო. და მონოლოგის ბოლოს მინდა გაგაცნოთ კიდევ რამოდენიმე ორგანიზაციის განცხადება, რომლებიც ასევე აქტიურად ემზადებიან 28 მარტისათვის. ეს განცხადების გაკეთება მთხოვეს საზოგადოებამ, ძლეველმა, ბლოკმა, ერთობამ და სოციალისტურმა პარტიამ. განცხადება ასეთია: 29 მარტს რესტორან ისარში გამართება პრესკონფერენცია თემაზე, რატომ გაყავდა ასე ტოტალურად არჩევნები.